राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम चार भाव होते हैं ना, दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी, ये चारों भाव अर्जुन ने कहा है शिष्यस्ते हम और सखेव सख्यो प्रतिवस्त तन्यम और प्रिय प्रिया यार देव सोनम। दास्य भाव हो गया शिष्यस्ते हम और सखेति मत्वा प्रथम ये तुम तुम ये कृष्ण सखे थी मत्वा प्रथम सखा बांध करके और सखे और सख्यू प्रतिवर्तनीय से वात्सल्य हो गया प्रिय प्रिया माधुरी हो गया। और भगवान भी स्वीकार करते हैं कि भक्तों से मैं सखा चेती तुम भक्त है तुम शिष्य मान लिया सखा मान लिया। अर्जुन ने भी सखे थी मत्वा प्रथम ये तुम सखे और सखा भाव मान लिया भक्तों से मैं सखा चेती और प्रियो सी में तो मेरे को प्यारा है तत्व बक्षा ते हितम शिष्य गुरु को हितोपदेष्टा हित का उपदेश देखो गुरु होता है तो तत्व बक्षा ते हितम हम बक्षा में हित कामया हित की बात बता दी तो शिष्य भी बन गया तो भगवान ने भी शिष्य स्वीकार कर लिया हित करने स्वीकार कर लिया इष्टों से भी और अपना मालिक भी मान लिया इष्टों से भी। और भक्तों का ये सब भक्तों का भाव करगा अर्जुन का माता धाता पिता माँ कृष्ण जगत प्रभव प्रलय माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्रम ओंकार भर्ता प्रभु साक्षी निवास सब संसार का माता पिता धाता पिता मह मैं हूँ सुत का भी मैं हूँ और ईश्वर जगह ईशन होता नाम ईश्वर ईशन और भोक्ता यज्ञ तपसाम सब लोग महेश्वर मैं हूँ और सूर्यम सर्वभूता नाम सुमर प्राणियों का सूर्य भी हूँ तो संपूर्ण प्राणियों के सूर्य भी भगवान है मित्र भी है सखा भी है और पिता भी है माता भी है पिता माँ भी है दाता दाय भी भगवान है सब भगवान प्राणी मात्र के हैं। अर्जुन भी स्वीकार करते हैं अर्जुन भी स्वीकार करता है तो सबके भगवान है सब कुछ। अब जीव को जो माँ बाप भाई सभी भगवान है तो फिर भगवान की शरण में रहते हुए चिंता किस बात की होनी चाहिए। इस बात से माँ में एकम शरणम रज सब भाव बता दिया मेरी एक शरण आ जाता हूँ तो जीव मात्र के भगवान ऐसे हैं। अर्जुन भी स्वीकार करता है भगवान भी स्वीकार करते हैं और भगवान जीव मात्र के माता पिता दाता पितामह वेदेश सर्वी अहम एव वेद्य पवित्र ओंकार जो कुछ है सब मैं हूँ और वेदांत कर्तन वेद वेदता सब भगवान अपना बताते हैं। और ऐसा और मोल करके जो संसार को जानता है वो सर्ववित है और असमोल जानता है अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम जानता है वो भी सर्ववित है सर्वज्ञ है और बुद्धिमान हो जाता है बुद्धिमान हो जाता है और कर्म और अकर्म के कर्म को जानने में वहां बताया कि कर्म या कर्म या कैसे धर्म कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्य हो संयुक्त जो योगी और कृष्ण कर्म कर संपूर्ण कर्म करने वाला है ऐसा मेरी गीता को जानने वाला मेरी बात को जानने वाला सब कुछ हो जाता है सर्वभूत हो जाता है सर्वज्ञ हो जाता है और मेरा भक्त हो जाता है सब कुछ हो जाता है, मैं सब कुछ उसके हूँ। कितने खोल गुरु भगवान ने बड़ी बातें बताई गीता में, कितनी विचित्र बात बताई। गीता भगवान को प्यारा ग्रंथ है, तो संपूर्ण प्राणियों का भी माता दाता आदि में ही हूँ। वेद से सर्व ही राम ही हो गई थी, केवल मैं ही वेद जाने लगा। और वेदांत कृत वेदांत करने वाला ही मैं ही हूँ, और वेद वेदता भी मैं ही हूँ। वेदांत बनाने वाला, वेदांत करने वाला, वेदों को जानने वाला और वेदों के द्वारा जानने में आने वाला, ये सब कुछ मैं ही हूँ। और ऐसे बहुत से साधन मैंने वेद की वाणी में कहे हैं, हर तेरे को बात बताता हूँ विशेषता से। ऐसे भगवान बहुत खुल गए हैं अर्जुन के सामने, बहुत खुल गए। और अर्जुन के लिए भी, प्राणियों के लिए भी, सब के लिए भी, सब प्राणियों का सर्वभूत में तो सर्वभूत, और ईश्वर महेश्वर, सर्वभूत महेश्वर, ईश्वर महेश्वर, भूतों में सब प्राणी, स्थावर जंगम आदि सब प्राणियों का वो। और भक्तारम यज्ञ तब सामजते हैं, यज्ञ करते हैं, तब करते हैं, शुभ काम करते हैं, जो भूतम मैं ही हूँ। इस बात से तुम यद करोशी, यदनाशी, यद जोशी, तदाशियत, यद तपस्या को दे तो तुम शुभ दर्पण मेरे अर्पण कर दे। तो जो करता है, जो सब का सब ही तू मेरे अर्पण कर दे। बस मेरे तो तू अपने अभिमान मत रख। ये भगवान ने खास अपनी बात बताई है अपनी उपासना के लिए। यद करोशी यदनाशी में पत्रम पुष्पम फलम तुम यो में भक्त्या प्रचरे तथम भक्ति वर्धम अश्नामी। हाँ, तो यद करो सी, यद अशना सी, यद जो सी, ददा सी, यद यद तपस्या सी। मानो लौकिक क्रिया करता है, खाता पीता है शरीर के लिए, और ये के दान तब वेद आदि करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे। और इनका जब का फल होता है, वेदेश यज्ञ तपस्व दानेश यद पुण्य फलम प्रदिष्टम, वेद यज्ञ दान तब तब में क्रिया भी उग गई, इनसे जो कुछ उगा जाए वो सब संपूर्ण कर जाता है। मेरे शरण होने से, योगी होने से संपूर्ण का यज्ञ तप दान और क्रिया भी तब भी रुक गई। ये सब वेदांत जब नहीं हो तो तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, सब भगवान के अर्पण कर दो। भगवान के लिए ही करता हूँ मैं, ऐसे लिए कर दो तो संपूर्ण साधन हो जाए। इसे निष्कर्ष क्या निकला कि आप जो काम करते हो सबके अर्पण कर दो, सबकी सब भक्ति हो गई। कोई एक मिनट सेकंड भी ऐसा नहीं जो भगवान की भक्ति न हो। निरंतर एवं सतत युक्ता या भक्तास्त्र निरंतर जो भगवान भगवान में लगे तो निरंतर हो गया। खाना पीना भी, उठना बैठना, सोना जगना, शौच स्नान नित्यक्रम और व्यापार व्यवहार जो कुछ करना, सबका सब भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं, तो संपूर्ण भी भक्ति होगी। संपूर्ण कर्म भक्ति जितने कर्या करते हो सबका सब याद रखो भगवान के लिए कर रहा हूँ। शरीर का काम भी कर रहा हूँ जितना, शरीर को खाना पीना आदि, सोना जितना, आराम देना, ये भी सब भगवान की सेवा। स्थूल जगत है वो स्थूल शरीर जगत का अंश है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर का अंश है, कारण शरीर संसार का अंश है। तो ये सब ही उनके लिए करना है। स्थूल शरीर से स्थूल संसार की सेवा करनी है, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म संसार की सेवा करनी है, कारण शरीर से कारण शरीर की सेवा करनी है, अपने आप में भगवान की खुद की सेवा करनी है। क्योंकि वो स्थूल शरीर का स्थूल संसार का स्थूल शरीर सूक्ष्म संसार का अंश, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अंश, कारण शरीर और भगवान का अंश स्वयं, तो उसी का ही हुआ, उसी में ही है। तो ऐसे वासुदेव सर्वम, अंत में सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाएंगे। तो ही नहीं सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा रह गए। तो वासुदेव सर्वविधि सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है जो सब वासुदेव है। तो सब दुर्लभ क्या है कि वास्तव में भगवान ने खोल कर गीता में कह दिया, ऐसा कहता है वही वासुदेव सर्वम है। अब परमात्मा सर्व है क्या? अपना जो मैं तो यह सब जो भगवान ही परमात्मा हुई तो परमात्मा ही परमात्मा शिवा परमात्मा कुछ हुआ नहीं है नहीं हो गए नहीं यही भागवत में बात आई है कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्यपि इंद्रिय अहम एवं मत्तो न्यति बुद्धि मंजसा नहीं मैं हूँ मेरे सिवा कुछ भी नहीं है इस वास्ते केवल मैं ही मैं हूँ परमात्मा ही परमात्मा देखने में सुनने में समझ में आवे इसमें संसार है तो इस जगत को धारण कर दिया अपरायम भूमिका पूर्ण वायु अपरा प्रकृति और अहंकार तक और परा प्रकृति जीव भूत ये मेरी प्रकृति हुई और मैं सबका प्रभु प्रलय हुआ तो मैं इनका मालूम प्रकृति प्रकृति वाले से अलग नहीं होती मनुष्य की प्रकृति है स्वभाव है तो मनुष्य अलग थोड़ा ही होता है मनुष्य का स्वभाव ही होता है तो अपराध प्रकृति मैं ही हूँ और प्रभु प्रलय भी मैं ही हूँ और एतद्योनि भूतानि अपरापरा प्रकृति बिल्कुल प्राणी मिलते मिलते हैं इसमें जीव भूतम ये दमदारी जगत जीव रूप हुआ उसने जगत को धारण किया है जगत भगवान की दृष्टि में नहीं है महात्मा की दृष्टि में नहीं है केवल जीव की दृष्टि में धारण किया है महात्मा की दृष्टि में तो वासुदेव सर्वम और भगवान का हम ये सर्वम नहीं हूँ सब कुछ माता दाता पिता मा सत असत हम एव मैं ही हूँ तो भगवान की दृष्टि में भगवान है और महात्मा की दृष्टि में भगवान है और जीव ने भगवान संसार को धारण किया है तो संसार है तो भगवान ही इसलिए जीव ने संसार मान लिया ये गलती करी है यह तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा और भगवान की और भक्त की दृष्टि है वही वास्तव में वास्तविक दृष्टि है जीव की दृष्टि है भूल की है तो भूल कर मिला दिया तो इसको अंदर पूछा तेने गीता सुना कर नहीं और वो नष्ट हुआ कि नहीं तो वो नष्ट हो गया आपकी कृपा से अब संदेह रहित हो गया हूँ कई वचन तो आप जो कहो से करूँगा तो भगवान का ही हो गया भगवान के मिल गया भगवान का रूप हो गया अलग रहा ही नहीं जब जो भगवान करा उसे करता है तो करता था भगवान ये भगवान मैं ही हूँ सब सृष्टि करता भी भोगता भी अंक से जगत प्रभाव प्रलय तथा मतलब कर्तव्य और कोई है ही नहीं अब तू जान लेगा सबसे फिर जानना बाकी रहेगा ही नहीं तपा मैं वर्षम निगरना भी उठ जानी चाहिए कि नहीं करता हूँ सभी चंद्रमा चंद्रमा में तेज अग्नि में तेज सूर्य में तेज वो मेरा ही है ये जो प्रकाशित करते हैं वेर तेज से प्रकाशित होते हैं वो प्रकाशित मैं ही हूँ पृथ्वी में धारण करने की शक्ति वो भी मैं ही हूँ मनुष्यों में पाचन करने की शक्ति वो भी मैं ही हूँ और जो अन्न होता है उनको पचाना मैं ही हूँ और उनको पुष्ट करना चंद्रमा वो भी मैं ही हूँ जल में रस हो ये सब मैं ही हूँ तो सिवाय भगवान कुछ है ही नहीं विभूतियाँ सब बताई विभूतियाँ देखी जाए तो भगवान ही भगवान है हम आत्मा स्वरूप भूता से सब भूता में आत्मा मैं ही हूँ सब मैं ही आत्मा हूँ हम आदि से मध्य से भूता जो हम आदि भी मैं ही हूँ मध्य भी मैं ही हूँ अंत में मैं ही हूँ तुम जो चीज तत्व होता है वो आदि में ही वो ही होता है मध्य में ही होता है अंत में ही होता है सर्गणा में आदि जितने स्वर्ग है सृष्टिया है सृष्टियों का आदि भी मैं ही हूँ आदि सर्गणा में आदि से मध्य सेवा और आदि में ही हूँ अंत में ही मैं ही हूँ तो सृष्टि से मैं ही तो हुआ भगवान ही हुई सब कुछ तो वास्तव सर्वम है ये सिद्धांत है ये महत्व जो लगे तो कितने मुझे उसकी बात बता दी मैं हूँ कि भगवान ही भगवान है संसार तो इसने ये धारी जगत जगत धारण किया है और जगत भी मैं ही हूँ जगत संसार का नाम यह है जगत नाम जीवात्मा का नाम ही जगत है यह नाम ही सात्विका भावा राजस्त्र जगत से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता तो जगत भी भगवान ही जगत जीव भी भगवान हुआ जगत भी भगवान हुआ और मोहित भी वही मोहन ये सब मैं ही हूँ मोह हो जाने से मैं और मेरा मानने से गलती हुई है इस वास्तव निर्मोह निरहंकार अहंकार अहंकार बलन काम ज्ञान बोध से परिवर्तन भक्ति योग से कर्म योग से निर्मम और निरहंकार हो गया और निर्मम निरहंकार हुआ जो क्या हुआ कि जगत धारण नहीं हुआ भगवान भजन हो गया वासुदेव सर्व हो गया ये भगवान ही हुआ है तो वासुदेव सर्व सब आत्मा से दुर्लभ है वो महात्मा दुर्लभ है तो कितनी विचित्र बात बता दी भगवान ने अरे मैं हूँ तुम्हारा मतलब पर कर्म ना जो तो हुआ नहीं यो मांगे मशहूर जाना थी पुरुषोत्तम वे पुरुषोत्तम जानता है सर्व और सर्वमित्र भजति माम सर्वमित हो गया भगवान सर्वमित्र वो भगत भी सर्वमित्र वेदे से सर्वे राम यो विद्या सर्वमित भजति माम सर्व भवे भारत और मत सागर पुरुषोत्तम प्राग संधान से श्री गणति स्तम वेद सवेद वित्त वो वेद वित्त अब जब भी वेद भी नहीं हम वेद वित्त अब नहीं हूँ तो भगवान भगवान का भगवत का साधर्म है और भगवत स्वरूप है वो ही तो गीता में कितने भी लक्षण बात बताई अलौकिक बात बताई सब कुछ मैं ही मैं हूँ तो आप क्रिया करो सब मैं ही हूँ पदार्थ वो ही है इराई निंद्रियार्थ है शु कर न कर सु अनुसंजते अब पदार्थों में क्रियाओं में आशक्ति न कर युगारूढ़ हो जाएगा वो युगारूढ़ हो जाएगा भगवान के योग वो ये जो योगारूढ़ हो गया वो राही निर्थे सुन कर्म सुनते सर्व संकल्प सन्यासी संकल्प त्याग हुआ योगारूढ़ हो गया वो तो योग वेता भी मैं हूँ योग का कर्ता भी मैं हूँ महायोगेश्वर भाई हूँ योगेश्वरी मैं हूँ महायोगेश्वर मैं हूँ योगम योगेश्वर कृष्णा योग गीता भी योग है योगेश्वर श्री कृष्ण से भगवान का रूप है महायोगेश्वर हरिदर्श माशपाल था परम गुरु ऐश्वर महायोगेश्वर ने परम ऐश्वर रूप दिखाया तो वो भी एक योग है और राजन संस्मृति संसद रूप माध्यम हो तुम्हारे भगवान के संवाद को सुनकर मैं राजी हो रहा हूँ और उनके रूप देख करके आप महान आश्चर्य हो रहा है तो आश्चर्य हो रहा है भगवान के उपदेश को सुन करके हजार जन को सुनाया भगवान ने ये तो सतवा वैसा प्रसाद सतवा ने महान परम योगी योगेश्वर कृष्णा साक्षात कर रहे थे स्वयं राज संस्मृति संस्मृति संवाद में बाबद हो केशवर जी को पुण्य ईश्वर जी को तत्व संस्मृति संस्मृति रूप अत्यद्भुत हमारे अद्भुत रूप अद्भुत भगवान का विवेचन भगवान की गीता ये मैंने सुना जो बड़ा आश्चर्य हो रहा है मैं खुशी हो रहा हूँ बार बार तो संजय भी इस बात को समझकर मस्त हो रहा है अर्जुन ये मस्त हो जिसमें कर रहे हैं क्या है धृतराष्ट्र सुना रहे हैं धृतराष्ट्र रूप समझ नहीं सका पूरा अर्जुन संजय भगवान ये तो एक हो गए सब जानकार हो गए धृतराष्ट्र मोह था नहीं बेटे में ज्यादा मोह तो मोहित तक ना भी जाना थी माँ मेरे परम अभिमन से परम मैं अविनाशी हूँ वो मोहित मोह तो बिल्कुल नहीं जानता तो नष्ट हो मोह ये मोह नष्ट करना जो भगवान को न जानना संसार घुसता जानना ये मोह है तो गीता के जन्म से मोह नष्ट हो जाता है गीता के सुनने से भी हो जाए अध्ययन से भी हो जाए उस प्रचार से भी हो जाए किसी भी विलक्षण बात आ जाए उसमें तो गीता सुनने करने से भी सुनिया लगी हो न अध्यक्ष तेजी ब्रह्म मत भक्तेश अभिदाश्यति करे क्षति कथन करेगा तो गीता भी विलक्षण भगवान भी विलक्षण अर्जुन भी विलक्षण संजय भी विलक्षण विचित्र बात है तो गीता बड़ी अलौकिक बात है गीता भी जब गीता पढ़े गीता याद करे तो वो विलक्षणता हो जाती है वो जान ले तब तो हो जाए न जाने तो भी वो जान न जाने तो भी हो जाता है मन पूरा अर्थ नहीं जाने पठन पाठन करे तो विलक्षणता आ जाती है विचित्रता आ जाती है उसमें अलौकिकता आ जाती है गीता पठन पाठन जहाँ होता है वहाँ तीर्थ आते हैं नारद उद्धव पार्षद पार्षद आदि उद्धव जी नारद जी महात्मा संत पुष्कर आदि सराशी जितने तीर्थ जितने सब गीता श्रुते वहाँ आते तो सब इकट्ठे हो जाते वहाँ वहाँ महान पवित्रता आ जाती है गीता में तो कहते विलक्षणता अलौकिकता भगवान में आ जाती है गीता में। तो गीता का अध्ययन करना, मनन करना, विचार करना है। गीता श्रेयम तिष्ठा में, गीता में सोतम भीम, गीता में परम ज्ञानम भगवान है। और गीता ज्ञान उपासित है, त्रिलोकान पालिया में त्रिलोक व्यापार में गीता विज्ञान से ही करता हूँ, ऐसा गीता ज्ञान विलक्षण है। तो गीता भी विलक्षण है, अर्जुन भी विलक्षण, भगवान भी विलक्षण, संजय भी विलक्षण, विजेते विजेता ज्ञान उपास साधारण ज्ञान करता सर्गे जाए। इस ज्ञान को लेकर के महासर्ग भी पैदा नहीं होते, प्रलय भी बता नहीं होती, ऐसा ज्ञान है। ज्ञान बताया, भक्ति बताई, योग बताया, इतने विलक्षण बात भगवान ने बताई, विचित्र बात बताई। तो गीता में आरोपी रत्न भरे हुए, विलक्षण बात भरी हुई है, एकदम विचित्र। इसमें पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, गहरे गहरे उतरते जाओ, तो विलक्षण भाव निकलता चला जाए। इस बात गीता है, गीता पर पढ़े बस, जैसे भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम, ऐसे ही गीता है। वो भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता माता पिता सुर मित्र धन धन सद्या समूल भगवद गीता है। भगवान है, भगवान की गीता, भगवान का भगत, भगवान की भक्ति, भक्ति भगत भगवान दूर चतुर नाम बपु एक, भक्ति भगत भगवंत गुरु चार नाम है, एक इनका ही। तो इनकी भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा, गीता की कृपा और भगवान की कृपा और शास्त्र की कृपा, सब कृपा आ जाएगी तो सब भगत हो जाते हैं। और सबको अतिक्रमण कर जाता मेरे से जन से ही भगवान को जानने से। तो भगवान की गीता की बड़ी विचित्र महिमा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। वो जो है ना राज विद्या, न च मत स्थानी भूतानी पश्चिम योग में सर, फिर तो कहे मत स्थानी सर भूतानी न च मत स्थानी, दोनों बदल गई। मैं व्यापक हूँ और व्यापक नहीं हूँ, मेरे में संसार है और मेरे में संसार नहीं है, ऐसी बात बताई गई। तो इधर तो सब आप बता दे, इधर कुछ भी बता दिया, संसार में मैं नहीं संसार में। तो ये बात है, जैसे देखो वासुदेव मया तत्तम इदम सर्वम, वासुदेव सर्वम, मेरे में संसार नहीं है, संसार में नहीं हूँ। तो वासुदेव सर्व है तो संसार कहाँ रहा भाई? इसमें उत्तर हो गया ना, भगवान में संसार है। आप संसार मानो तो भगवान में संसार है, संसार में भगवान है। और नागरिक आप संसार की भावना उठाओ तो भगवान में भगवान ही है, संसार कहाँ है? संसार में भगवान का संसार ही नहीं, भगवान को है, एक बात नहीं समझेगा नहीं। मानो जब तक आप संसार और भगवान को दो समझते हैं तब तक संसार में भगवान है, भगवान में संसार है। और वास्तव में समझ होने पर संसार में भगवान नहीं, भगवान में संसार नहीं, किंतु भगवान ही भगवान है। बड़ी बात है, ऐसी बढ़िया बात है। अटपटी का समझ बोला। देखो जान बात बताऊं, आकाश में बद्र है ना, आकाश में बद्र होते हैं, भगवान है आकाश में वायु दिया है, सुष्णात भगवान ने तो वायु का दिया है, मतलब अपने बद्र का देता है, वायु वायु दिखता नहीं है। इस वास्ते अपने दिख जैसा दृष्टान देगा सुगम पड़ेगा, यदा आकाश अस्तित्व तो देखते वायु सर्वतरा सर्वाणी भूता नहीं, ये दृष्टान्त ये देर बताया उसने दो श्लोकों के साथ पांच बाद। तो बद्दल आकाश में होता है, तो बद्दल आकाश में है तो बद्दल आकाश में तो है, और बद्दलों में आकाश है ही, बद्दलों में आकाश नहीं है क्या? और बद्दल है जो कैसे हुए कि आकाश से वायु हुआ, वायु से तेज हुआ, तेज से जल हुआ, और तेज और जल से बद्दल बने, तो बद्दल हुए तो आकाश ही। आकाश हुआ, तो बद्दल में आकाश, आकाश में बद्दल, और बद्दल आकाश क्या, आकाश बद्दल दोनों में आकाश ही है, तो कहाँ बद्दल में आकाश, आकाश बद्दल क्या है, आकाश ही आकाश है। अब समझे, ठीक है, ये बात चटपटी बात खुल गया। नारायण नारायण।